دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، کب تک میرے آقا بتلاؤ شب غم کی، کس آن سہر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، ہم تو ہے رہینِ غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے، بیمار مدینہ ہوں سرکار کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، مدت سے پریشان یادوں میں تمہاری ہم سرکار تڑپتے ہیں، عشرت سے ہوئی سرزد سب معاف خطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔